safată. Că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Iar inima îți aparține toată. Din florile ce astăzi îți zâmbesc și stelele ce noapte strălucesc, ți-am împletit cu luna de iubire. Pe frunte să-ți așez în această zi culori de curcubeu. Ascunzi în zâmbetul tău. Te-am așteptat atâta timp și al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în alb, ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis. Ca altă dată vreau să-ți cânt, frumoasă fată. Sub bolta dragostei imaculată, un cânt sublim pe fulbe vis purtată. În armonii de coruri îngere, vrea să spun cât de frumoasă ești. Și ruga mea în ceas târziu de seară e să rămâi pe veci numai a mea. Culori de curcubeu ascunzi în zâmbet. Așteptat atâta timp și al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în alb, ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis, parcă-i